Roger Kipling. Lisbeth. Seslendiren Akın Altan. Adı Sono olan ve Himalaya'nın tepelerinde yaşayan bir adamın ve onun eşi olan Cadeh'in kızıydı. Geçmişte bir yıl, mısır tarlaları az ürün vermiş ve Sutlej Vadisi'nin Kotkar tarafında bulunan tek haşhaş tarlaları da aynı yıl iki ayının geceyi orada geçirmesiyle işe yaramaz hale gelmişti. Bu nedenle ertesi mevsim Hristiyan olmuşlar ve bebeklerini vaftiz edilmesi için misyoner heyetine götürmüşlerdi. Kotkar papazı ona Elizabeth adını vermişti. Ve Lisbeth de bu adın Pahari, yani dağlarda yaşayan insanlar tarafından söyleniş biçimiydi. Daha sonra Kotkar Vadisi'ne kolera geldi ve Sono'yla Cadeh'i alıp götürdü. Lisbeth ise o sırada Kotkar'ın papazı olan adamın eşine hem bir hizmetkar hem de bir arkadaş oldu. Bu, Moravyalı misyonerlerin o yöredeki egemenliklerinden sonra gerçekleşmişti. Fakat Kotkar, Kuzey Tepelerinin hanımı unvanını henüz unutmamıştı. Hristiyanlığın Lisbeth için iyi olup olmadığını ya da aynı koşullar altında kendi halkına ait tanrıların ona aynı derecede iyilik yapıp yapmayacağını bilmiyorum. Fakat büyüdükçe çok güzelleşti. Tepelerde doğan bir kız güzelleştiğinde, 50 mil uzaklıktan ve kötü yollardan bile yüzüne şöyle bir bakmak için yanına gelinir. Lisbeth'in bir Yunan'ınkini andıran yüz hatları vardı. Herkesin sık sık resmini yaptığı, fakat çok seyrek gördüğü yüzlerden. Solgun, fil dişi bir teni vardı ve ırkına göre oldukça uzun boyluydu. Ayrıca olağanüstü gözleri vardı ve eğer misyonerlerin etkisindeki o iğrenç renkli elbiseleri giymiyor olsaydı, hiç beklemediğiniz bir anda onunla bir yamaçta karşılaştığınızda, onun öldürmek için yola çıkmış Romalıların Diana'sı olduğunu düşünebilirdiniz. Lisbeth, Hristiyanlıkla barışıktı ve tepelerde doğan bazı kadınların yaptığı gibi yetişkinliğinde onu terk etmedi. Kendi halkı ondan nefret ediyordu. Çünkü onun artık beyaz bir kadın olduğunu ve her gün yıkandığını ileri sürüyorlardı. Papazın eşi onu ne yapacağını bilmiyordu. İnsan, ayakkabılarını giydiğinde daha da uzun boylu gösteren görkemli bir tanrıçadan bulaşık yıkamasını isteyemezdi. Papazın çocuklarıyla oynadı, pazar derslerine katıldı, evdeki tüm kitapları okudu ve giderek daha da güzelleşti. Tıpkı peri masallarındaki gibi. Papazın eşi, kızın bir hemşire olması ya da kendisine kibar bir iş bulunması gerektiğini söylüyordu. Fakat Lisbeth buna yanaşmıyordu. O, bulunduğu yerde mutluydu. Kotkar'a gezginler geldiğinde, ki o günlerde sayıları fazla değildi, Lisbeth kendini odasına kilitlerdi. Çünkü bu yabancıların onu tanımadığı, bilmediği yerlere götürmesinden korkardı. Bir gün, 17 yaşına basmasından birkaç ay sonra Lisbeth yürüyüşe çıktı. İngiliz hanımefendileri gibi yalnızca birkaç mil yürüyüp eve arabayla dönmüyordu. Kotkar ve Narkunda dolaylarında 20 ve 30 mil arası yol kat ederdi. Bu defa eve akşam karanlığında dönmüştü ve Kotkar'a açılan tehlikeli yamaçtan inerken kollarında ağır bir şey vardı. Lisbeth, taşıdığı yükün ağırlığından soluk soluğa kalmış bir biçimde içeri girdiğinde, papazın eşi oturma odasında uyumaktaydı. Lisbeth, kollarındakini koltuğa bıraktı ve şöyle dedi. ''Bu benim kocam. Onu Bagi yolunda buldum. Yaralanmıştı. Ona bakacağım. Ve iyileştiği zaman, kocan onu benimle evlendirecek.'' Bu, Lisbeth'in evlilik konusunda söylediği ilk sözlerdi. Ve papazın eşi korkudan ürperdi. Fakat öncelikle koltukta yatan adama yardım etmek gerekti. Genç bir İngilizdi ve sivri uçlu bir nesne başını kesmişti. Lisbeth, onu yamaçta bulduğunu ve onu içeri aldığını söyledi. Soluk alıp verişi düzensizdi ve bilincini yitirmişti. Adam yatağa yatırıldı ve tıptan anlayan papaz tarafından bakıldı. Lisbeth ise yardımcı olabilirim düşüncesiyle kapıda bekledi. Papaza, evlenmek istediği adamın bu olduğunu açıkladı. Ve papazla eşi ona yaptığının yanlışlığını anlatmaya çalıştılar. Lisbeth anlatılanları sessizce dinledi ve istediğini yineledi. İlk görüşte aşık olmak gibi uygar olmayan doğuya özgü içgüdüleri yok etmek için çok fazla Hristiyanlık gerekli. Taptığı adamı bulan Lisbeth, yaptığı seçimi neden gizlemesi gerektiğini anlayamıyordu. Başka bir yere gönderilmek de istemiyordu. Onunla evlenebilecek duruma gelene kadar o İngiliz adama bakacaktı. Düşüncesi buydu. 15 gün süren hafif ateş ve kızarıklıklardan sonra İngiliz adam kendine geldi ve papazla eşine ve Lisbeth'e, özellikle Lisbeth'e teşekkür etti. Söylediğine göre doğuda bir gezgindi. P.O. donanmasının küçük olduğu günlerde dünyayı dolaşan gezginlerden pek söz edilmezdi. Ve Dehradun'dan Simla tepelerine bitki ve kelebek türleri bulmak için gelmişti. Bu nedenle Simla'da hiç kimse onun hakkında bir şey bilmiyordu. Söylediğine göre çürümüş bir ağaç kütüğünün üzerindeki bir eğrelti otuna uzanmaya çalışırken yamaçtan aşağı düşmüştü ve yanındaki Asyalı rehberleri de eşyalarını çalıp kaçmışlardı. Biraz daha güçlendiğinde Simla'ya geri dönmeyi düşünüyordu. Dağcılıkla daha fazla uğraşmak istemiyordu. Gitmek için fazla acele etmiyordu ve yavaş yavaş güç kazanıyordu. Lisbeth papaz ve eşinin önerilerine kulak asmadı. Bu nedenle papazın eşi İngiliz adamın yanına gidip ona Lisbeth'in duygularını aktardı. Adam buna çok güldü ve bunun çok güzel ve romantik olduğunu söyledi. Fakat yurtta bir nişanlısı vardı ve bu nedenle hiçbir şey olacağını sanmıyordu. Bu konuda elbette ki sağduyulu davranacaktı. Öyle de yaptı. Öte yandan, Lisbeth'le konuşmaktan, onunla yürüyüşlere çıkmaktan ve geri dönmesine yakın güç kazanmaya başladıkça, ona şirin sözler söylemekten hoşlanıyordu. Tüm bunların onun için bir anlamı yoktu. Fakat Lisbeth'in yaşama nedeni olmuştu. Sevebileceği bir adam bulduğu için, o 15 gün süresince çok mutluydu. Doğuştan vahşi olduğu için, duygularını gizlemek için bir çaba göstermiyordu. Ve bu da İngiliz adamı eğlendiriyordu. Adam oradan ayrıldığında, Lisbeth tepeyi onunla birlikte aştı ve Narkunda'ya kadar ona eşlik etti. Son derece endişeli ve mutsuzdu. İyi bir Hristiyan olan ve dedikoduyla skandallardan tümüyle uzak kalmak isteyen papazın eşi, İngiliz adamdan Lisbeth'e kendisiyle evlenmek için geri döneceğini söylemesini rica etmişti. Lisbeth henüz bir çocuk, biliyorsunuz. Ve korkarım ki ruhunun derinliklerinde o hala bir kafir, dedi papazın eşi. Bu nedenle tepeyi aşmak için yürüdükleri 12 millik yol boyunca İngiliz adamın eli Lisbeth'in belindeydi. Ve İngiliz onu evlenmek için geri döneceğine inandırmaya çalıştı. Lisbeth ise ona defalarca yeminler ettirdi. Adam Muttiyani yolunda gözden kaybolana dek Narkunda sırtında durup gözyaşı döktü. Sonra gözündeki yaşları kuruladı ve Kotgar'a geri döndü. Ve papazın eşine şöyle dedi. Geri dönecek ve benimle evlenecek. Durumu ailesine anlatmaya gitti. Papazın eşi Lisbeth'i yatıştırmaya çalıştı ve geri dönecek, dedi. 2 ayın sonunda Lisbeth dayancını iyice yitirdi ve kendisine İngiliz adamın gemiyle İngiltere'ye gittiği söylendi. Lisbeth, İngiltere'nin nerede bulunduğunu biliyordu. Çünkü küçük coğrafya kitapları okumuştu. Fakat tepelere ait bir kız olarak denizlerin doğası hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Evde bulmaca biçiminde küçük bir dünya haritası vardı. Lisbeth çocukken onunla oynamıştı. Onu yeniden buldu ve akşamları ağlayarak parçalarını birleştirdi ve İngiliz adamın nerede olabileceğini düşündü. Uzaklıklar ve gemiler hakkında bir şey bilmediği için tahminleri de oldukça yabanıldı. Fakat coğrafi bilgileri tam olsa da durum onun için fazla değişmezdi. Çünkü İngiliz adamın geri dönüp tepelerde doğan bir kızla evlenmeye niyeti yoktu. Esam'da kelebek avına çıktığında Lisbeth'i çoktan unutmuştu bile. Orada Lisbeth'in adı yoktu. 3 ayın sonunda Lisbeth her gün Narkunda'ya gidip İngiliz adamın gelip gelmediğini kontrol eder olmuştu. Bu onu rahatlatıyordu ve papazın eşi onu mutlu gördüğünde Lisbeth'in barbar ve uygunsuz hatasını anladığını düşünüyordu. Kısa bir zaman sonra bu yürüyüşler Lisbeth'e yetersiz gelmeye başladı ve iyice aksileşti. Papazın eşi bunu, Lisbeth'e gerçekleri, İngiliz adamın yalnızca onu sessiz tutmak için söz verdiğini, gerçekte Lisbeth'le evlenmek gibi bir niyeti olmadığını, Lisbeth'in de üstün bir İngiliz'le evlenmeyi aklından geçirmesinin uygunsuz olduğunu, ayrıca adamın kendi yurdunda başka bir kızla nişanlı olduğunu anlatmak için uygun bir zaman olarak görüyordu. Lisbeth ise tüm bunların olanaksız olduğunu söyledi. Çünkü adam onu sevdiğini söylemişti. Ve papazın eşi de kendi ağzıyla adamın Lisbeth'le evlenmek için geri döneceğini belirtmişti. ''İkiniz de nasıl yanılabilirsiniz?'' dedi Lisbeth. ''Seni sessiz tutmak için bir bahaneydi bu yavrum.'' dedi papazın eşi. ''Bu durumda bana yalan söylediniz.'' dedi Lisbeth. ''O ve siz.'' Papazın eşi başını eğdi ve bir şey söylemedi. Lisbeth de bir an için sessiz kaldı. Sonra vadiye indi ve tepelerde yaşayan kadınların giydiği bir elbise içinde geri döndü. İnanılmaz derecede kirliydi. Fakat burnunda halkası ve küpeleri yoktu. Uzun saçını tek bir parça halinde örmüş ve tepelerde yaşayan kadınların yaptığı gibi siyah bir iple bağlamıştı. ''Halkıma geri dönüyorum.'' dedi. Lisbeth'i öldürdünüz. Artık yalnızca yaşlı cadehin kızı kaldı. Bir paharinin kızı ve Tarka devinin kulu. Siz İngilizler, hepiniz yalancısınız. Papazın eşi bu beklenmedik olayın etkisini üzerinden attığında, Lisbeth çoktan annesinin tanrılarına dönmüştü ve bir daha asla geri gelmedi. Pis halkına büyük bir tutkuyla bağlandı. Sanki onlardan ayrı kaldığı yılların borcunu ödüyordu. Kısa bir zaman sonra da işi ağaç kesmek olan bir adamla evlendi. Paris geleneklerine göre kocasından dayak yedi ve güzelliği kısa zamanda sönüverdi. ''Bence kafirlerin garip davranışlarını açıklamak tamamen olanaksız.'' dedi papazın eşi. Ve Lisbeth'in de her zaman için ruhunun derinliklerinde bir kafir olduğuna inanmışımdır. Fakat Lisbeth'in henüz 5 haftalıkken, son derece uygun bir yaşta, İngiltere Kilisesi'ne katıldığını gören papazın eşi, bu söylediklerinde fazla haklı sayılamazdı. Lisbeth çok yaşlı bir kadın olarak öldü. Yaşamı boyunca İngilizceyi çok iyi konuştu ve yeteri kadar sarhoş olduğu zamanlarda İlk aşkını anlatmak için kandırıldığı anlar oluyordu. Yanmış bir halı gibi kızarmış ve buruşmuş bu yaratığın, bir zamanlar Kotgar konağının Lisbeth'i olduğunu anlamak gerçekten çok zordu. Son.